sekae mawarangai ebalukie sengo yaone tolingae maoyo masika kinga ilobi liloba komi bafanana ngae oka usipizo linangae yangona yemeli yoe yekomi.